Όσο ισχυρή γίνεται αυτό που ακούμε. Όπως και ο παππούς. Ναι, ακριβώς αυτό. Γι' αυτό το έχει χίλιες φωτογραφίες, χίλιες εικόνες που νομίζω ότι με επηρέασε πάρα πολύ να σκέφτομαι κι εγώ με εικόνες. Όχι και με ήχους φυσικά, αλλά πιο πολύ με εικόνες. Άρα βρήκαμε λοιπόν την αιτία, το ερέθισμα, αυτό που έκανε εσένα να διαλέξεις το επάγγελμα της εικόνας. Βέβαια, στο κινηματογράφο. Και να γίνεις σκηνοθέτης. Τι πιστεύεις ότι κάνει κάποιον δημιουργό? Και ο δημιουργός νομίζω ότι πρέπει να έχει βιώματα, πρέπει να έχει ζήσει τη ζωή. Πρέπει να έχει ανταπεξέλθει, να έχει, να έχει χτυπηθεί, να έχει παλέψει. Και μέσα από αυτή τη ζωή βγαίνει μετά αυτό το πόνος. Ο πόνος. Ο πόνος βγαίνει, ας πούμε, και άμα είσαι, τον έχει ζήσει, αυτό πολύ συγγραφείς. Και ο Καλαμάς το έλεγε αυτό για τον πόνο. Ναι, ο πόνος είναι το κλειδί για να ανοίξει την πόρτα. Βεβαίως. Και είναι πολύ, παράδειγμα, εγώ ζω στη Σουηδία 47 χρόνια. Στη Σουηδία είναι μια ήρεμη ζωή. Πολύ ήρεμη. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι έχουν και ανία. Θέλουν να έχουν κάτι να γίνει. Γι' αυτό οι περισσότεροι συγγραφείς που η Σουηδία έχει πάρα πολλούς συγγραφείς, ιδιαίτερα στο αστυνομικό, φεύγουν και φεύγουν και πάνε και σε άλλες χώρες. Μόνο και μόνο να ζήσουν. Ή ακόμη και γίνονται. Εμπειρίες. Ναι, και να γίνουν ακόμη και να δουλέψουν εκεί. Πρώτοι έχουν χρήματα τα πάντα για να αποκτήσουν αυτό το βίωμα, για να εκφραστούν μετά και να φτιάξουν αυτό που το ή κινηματογράφος είναι, ή θέατρο είναι, ή άλλο είδος τέχνης. Φυσικά. Και περισσότεροι, παράδειγμα, στη Σουηδία έχουν έρθει πάρα πολλοί ξένοι. Έτσι, από την εποχή του Χίτλερ μέχρι και σήμερα. Πάρα πολλοί. Και πολλούς από αυτούς έχουν γίνει πάρα πολύ κάτι συγγραφείς. Πάρα πολύ. Αλλά τι έχουν μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι? Τι κουβαλάνε. Βεβαίως. Τι κουβαλάνε μέσα τους και μετά τα εκφράζουν. Είναι και η σουηδική κοινωνία που τους υποστηρίζει, τους βοηθάει. Και γίνονται... Το περιβάλλον είναι σημαντικός. Πάρα πολύ. Παράδειγμα, στη Σουηδία έχουμε έναν συγγραφέα, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους σουηδούς συγγραφείς. Πάρα πολύ. Λέγεται Θεόδωρος Καρυφατίδης. Έχει γράψει του κόσμου όμορφα βιβλία και είναι πολύ αγαπητός, αλλά και αυτός όμως ξεκίνησε μέσα από μικρό, σιγά σιγά, μέσα στην πάλη, μέσα στην εργασία, ανταπεξέλθει και σήμερα είναι ανασφασμένος και τι παρουσιάζει? Τη ζωή των γονέων του χωριού του, από την Πελοπόννησο, όλα αυτά τα βιώματα που φέρνει από το γονιγενής και τα δυνατά συναισθήματα. Και ειδικά αυτά που έχει ζήσει στη Σουηδία σαν μετανάστης, σαν ένα είδος καταφρόνησης που νιώθεις όταν πας, έως ότου σιγά σιγά σιγά θα καταφέρεις. Ναι. Εσύ πώς ένα παιδί, παιδί πήγες έτσι, 18 χρονών. Σωστά. Πώς ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Νότο, από μια μεσογειακή χώρα όπως είναι η Ελλάδα, με το ταπεραμέντο το ελληνικό και το υπηρώτικο, σε μια βόρεια χώρα, πολύ βόρεια. Καταρχήν δεν ήξερα πού είναι η Σουηδία. Πραγματικά το λέω αυτό. Εγώ ήθελα να πάω στην Ιταλία να σπουδάσω κινηματογράφο. Ήθελα να πάω στη σχολή Experimental στη Συνετσιτά. Ένας γνωστός μου, άνθρωπος των γραμμάτων στην Πρέβεζα, που η καταγωγή μου είναι από εκεί, μου λέει μην πας στην Ιταλία, πήγαινε στη Σουηδία, έχουν πολύ καλό κινηματογράφο. Έχουν παράδοση από το 1920 και πραγματικά, μου λέω πού βρίσκεται αυτή η χώρα, είναι στο βορρά, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Ναι. Έτσι με το όπι, θα θυμάμαι. Και έτσι, από το σταθμό Λαρίσης, έφυγα. Θυμάμαι και τη μητέρα μου τότε που με αποχαιρέτησε με το σιδηρόδρομο που να μου ξεστοιχεί που λένε Ακρόπολης Εξπρές. Ακρόπολης Εξπρές. Είχα στο χέρι μου μια βαλίτσα και δίπλα είχα και μια φλοκάτη. Η φλοκάτη ήταν από τη μητέρα μου για να μην κρυώνω που θα πήγαινα σε τόσο κρύα χώρα. Σε τόσο που κρύα εγώ δεν ήξερα πραγματικά. Και τρία ημερόνυχτα μέσα στο τρένο δεν είχα κοιμηθεί. Γιατί ήταν όλα παράξενα. Μιλούσα μόνο ελληνικά, καμία άλλη γλώσσα. Πρώτη φορά έβγαινα έξω από την Ελλάδα και από την Πρέβεζα ήταν. Και μόνο σου στο τρένο, χωρίς γνωστό. Τελείως μόνος. Και είχα τα εισιτήρια μόνο, τα οποία και μετά από 24 ώρα έφτασα στη Στοκχόλμη, χιόνιζε και βγήκα έξω με μία βαλίτσα και με το αυτό. Και θυμάμαι που είχα γράψει ένα χαρτί, μια διεύθυνση, μια γριούλα. Θα πήγαινε που έμεινε ένας Έλληνας εκεί και πήρα το ταξί που δεν ήταν πολύ μακριά, ήταν περίπου 300 μέτρα από το σταθμό. Αλλά του έδωσα το χαρτί, εγώ μιλούσα ελληνικά φυσικά και είχα και 5 δολάρια και του τα έδωσα και του λέω πήγαινε. Μα μου λέει εκεί είναι, όχι, του λέω θα με πας και πήγα εκεί. Έτσι άρχισε. Και μετά άρχισε ο αγώνας, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος αγώνας, δεν ήταν μικρός. Είναι αυτό που λένε τα καλά κόπης κτώνται. Εγώ στη Σουηδία ήμουν νέος και είναι στοίχημα αυτό και τα πέρασα όλα έτσι με χαρά, γιατί με χαρούσα. Προσάρμοστο. Ναι, αλλά ήταν πολύ δύσκολη η ζωή. Δεν συνιστώσει κανένα να φύγει και να μην φύγει ειδικά όταν είναι μεγάλη, σε μεγάλη ηλικία. Αν είναι 30, 28, 30, 31, να μην φύγει, να μην είναι εδώ. Ναι, πραγματικά και σήμερα που φεύγουν οι νέοι και πάνε έξω να βρουν ένα καλύτερο μέλλον, κάπως όπως και εμείς τότε, φυσικά, να συνιστώ να μην φύγουν, να μείνουν εδώ και να αγωνιστούν εδώ. Εγώ πείνασα στη Σουηδία, πάρα πολύ. Δηλαδή έβλεπα το ψωμί, έτσι να σας πω, είναι ολόκληρη... Μεγάλη ιστορία, μη φάμε την εκπομπή. Όλα αυτά βέβαια ήταν στην άλλη βαλίτσα σας. Βεβαίως. Υλικό για να δημιουργήσετε μετά. Αυτό που είπαμε, ότι πρέπει να βιώσεις, πρέπει να ζήσεις για να δημιουργήσεις μετά. Και αυτά γίνονται μετά. Όλα αυτά γίνονται ταινίες. Έτσι, με μηνύματα. Και έχοντας τον νεορεαλισμό, τον ιταλικό, του Βισκόντι, του Φελίνη, του Ρουσελίνη, όλων αυτών των μεγάλων σκηνοθετών της εποχής εκείνης, που μας διδάξανε και μας και επηρέασαν όλους τους σχηματογραφιστές, έχοντας αυτό τον πόνο και όλη αυτή τη... και την νοσταλγία που έχουν, δημιουργείς μετά και κάνεις δουλειές πολύ όμορφες και συγκινητικές. Και λέει οι άνθρωποι, μα πώς είναι δυνατόν, αφού το έχουμε ζήσει. Και είναι η αλήθεια. Βέβαια. Πάμε ένα τραγούδι. Μπάμπη, στην εκπομπή μου έχω αναφέρει την αξία που έχει ένας δάσκαλος. Είναι τύχη, πιστεύω, και το λέω σε έναν άνθρωπο, να συναντήσει έστω και μία φορά ένα δάσκαλο στη ζωή του. Ο δικός σου δάσκαλος ποιος ήταν? Ο δικός μου δάσκαλος στην Ακαδημία Κινηματογράφου σπούδασα ήταν ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν. Ο μεγάλος αυτός σκηνοθέτης, ο οποίος μας έμαθε σπουδαία πράγματα, όχι μόνο πως διαχειριζόμαστε την τεχνική, αλλά σημαίνει τέχνη. Η τέχνη, μας έλεγε, ενώνει τους ανθρώπους. Η τέχνη υπηρετεί τους ανθρώπους. Και ότι η τέχνη, εμείς οι καλλιτέχνες που θα ασχοληθούμε με το κοινογράφο, πρέπει να φέρουμε τον κόσμο κοντά στην τέχνη. Δηλαδή είναι καθήκον μας. Και όταν θα έρθονται οι άνθρωποι κοντά μας στην τέχνη, θα γίνονται και καλύτεροι άνθρωποι. Δηλαδή θα συνειδητοποιούνται, θα καταλαβαίνουν ποιο είναι το καλό και αγαθός. Δηλαδή που όλη η ελληνική γραμματεία σε αυτό αναφέρεται. Στο καλό και αγαθός. Και εργανέστερη στην ψυχή, όπως έλεγε ο Μάνος. Βεβαίως. Και αυτό μας το έλεγε ο Μπέργκμαν. Μας έλεγε και άλλα πράγματα. Μας έλεγε ότι πρέπει να τα μάθουμε όλα. Και την κάμερα, και τον ήχο, και τη σκηνοθεσία, και το σενάριο. Για ποιο λόγο? Ναι, για να, επειδή η εργασία του σχηματογράφου, η παραγωγή, είναι πολύ δάπανη, είναι πολλές φορές μόνος σου, μπορεί να τα καταφέρεις και δεν θα λες ότι δεν έχω χρήματα για να κάνω αυτό το δικαίωμα. Για να μην είναι απαγορευτική. Βεβαίως. Και από την άλλη μεριά, όταν σου πει κάποιος ηχολήπτης, ή κάποιος φωτιστής, ή κάποιος μακιγέρ, ή κάποιος οπερατέρ, ότι αυτό δεν γίνεται, θα του πεις, θα το φτιάξεις εσύ μόνος και θα του πεις του οπερατέρ, του ηχολήπτης εδώ και δείξε. Αυτά είναι τα μαθήματα που μας έκανε κάθε τόσο ο μεγάλος Μπέργκμαν, ο οποίος μας είπε ακόμα ότι όσο ταλέντο και αν είσαι, πρέπει να έχεις πειθαρχία. Πειθαρχία στον εαυτό σου. Από τις 8 που θα αρπάς, θα αρχίσεις να δουλέψεις. Δηλαδή να γράψεις το σενάριο, έχεις πειθαρχία. Αυτό θα το κάνω. Έτσι, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλά ταλέντα, πάρα πολλοί, αλλά δεν έχουν πειθαρχία. Να πειθαρχήσουν τον εαυτό τους και να καθίσουν να δημιουργήσουν. Η τέχνη έχει αυστηρούς κανόνες. Πάρα πολύ. Όχι μόνο κινηματογράφο, που εμπεριέχει όλες τις τέχνες και άλλες. Και μας διάβαζε τακτικά τους αρχαίους ημών προγόνους, που εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα, και από αυτόν μετά πήγα και μελέτησα και μετέφερα από την Ελλάδα όλες τις μεταφράσεις του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, και εκεί έμαθα ότι, όπως μας το έλεγε ο ίδιος ο Μπέργκμαν, το χρήμα δεν είναι αυτός ο σκοπός για μια παραγωγή που κάνεις. Έτσι. Ποτέ δεν θα σκέφτεσαι το χρήμα. Το χρήμα θα έρθει όμως. Με το να κάνεις ποιότητα και καλή δουλειά. Αλλά και μας διάβασε την Αντιγόνη, του Σοφοκλή, το θυμάμαι. Και μετά ανέβασε και τις Βάνθιες στο Βασιλικό Θέατρο της Στοχόλμης, που πάλι είχε τα ίδια μηνύματα για το ελληνικό φως και για τη φιλοξενία και για την αφιλοξενία που κάνει. Το θυμάμαι, είναι πολλά χρόνια τώρα, που μιλούσε για το Διόνυσο, πως δεν τον δέχτηκαν. Σαν τους ξένους που δεν τους δέχεσαι. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφη, αλλά και συγκεκριμένα για το Σοφοκλή, από την Αντιγόνη που μας είπε ότι το χρήμα, το θυμάμαι, αυτόν το έμαθα και μετά το βρήκα στο... Μετά το έψαξα. Βεβαίως. Μου λέει το εξής. Το χρήμα διαφθείρει τις ψυχές των ανθρώπων και γκρεμίζει τα τείχη των πόλεων. Αν το αναλύσεις αυτός, θα δεις... Καταπληκτικό είναι. Κατά πάντα, Κατά το γράψεις ο Σοφοκλής. Στην Αντιγόνη που το λέει στα πρώτα κείμενα. Ποια ανάγκη είναι αυτή που πιστεύεις ότι κάνει τους ανθρώπους να εκφράζονται μέσα από την τέχνη? Αυτό είναι δύσκολο. Μέσα από την τέχνη μπορείς να εκφραστείς τα πάντα. Μπορείς να εκφραστείς όλες τις αδικίες. Αυτή η δικαιοσύνη που δεν είναι δικαιοσύνη, μόνο την τέχνη μπορείς. Είναι αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, ότι η τέχνη κάνει την κάθαρση μέσα στην ψυχή σου. Εγώ έτσι το βλέπω. Και σήμερα που είχα αυτή την παρουσίαση στο Ούντιαν Όπερα, ο καθηγητής κ. Λουμπιλουδάκης αυτό έλεγε για την κάθαρση. Ότι πηγαίνω στην Επίδαυρο, στο θέατρο, αλλά και στη Θόλο πρώτα, που γινόταν η σωματική θεραπεία, πρώτα στη Θόλο, και μετά πηγαίνω στο αμφιθέατρο, στο Επίδαυρο. Στο ένα γινόταν η σωματική θεραπεία και άλλη γινόταν η ψυχική θεραπεία. Και όπως το έλεγε αυτός, η δραματοθεραπεία. Λοιπόν, σκεφτείτε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή είναι η τέχνη που που, όπως είπε, όπως έλεγε και πέρα, λυτρώνει, λοιπόν. Λυτρώνει, κάνει καλύτερο στους ανθρώπους και διώχνει και τον πόνο. Και τον απαλύνει, δεν είναι. Φυσικά. Αυτή είναι η τέχνη. Να πούμε μας... ένα κομμάτι μουσικό από το Lisbon Story του Wim Wenders, που είναι για μια ταινία που δείχνει την αγάπη για την τέχνη του πρωταγωνιστή. Από τις δουλειές σου που ξέρω, τώρα θα μιλήσουμε για τις δουλειές σου, είναι η μεγάλη σου αγάπη για την Ελλάδα. Αυτό δυναμώνει όταν κάποιος λέει από την Ελλάδα. Είναι φυσικά δυναμώνει. Ναι. Πάρα πολύ δυναμώνει. Είναι η νοσταλγία, είναι ο νόστος. Είναι αυτή η ασθένεια που έχεις μέσα σου. Και όταν δουλεύεις και φτιάχνεις ελληνικά θέματα, που εγώ δεν δουλεύω μόνο ελληνικά θέματα, δουλεύω στη Σουηδία με πάρα πολλές διαφορετικές παραγωγές, όταν πιάνεις ένα ελληνικό θέμα και ζεις μέσα σε μια σκοτεινή χώρα το χειμώνα με θερμοκρασίες 25, 30 και 20 και 10 κάτω από το μηδέν, κάτω από το μηδέν, και έχεις το στούντιό σου στο παράθυρο που χιονίζει, που είναι όλα, και βλέπεις τον ελληνικό ήλιο, την ελληνική θάλασσα, το χρώμα, το ελληνικό αυτό το φως, που δεν το έχει καμιά χώρα όσο το έχει η Ελλάδα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι επόμενο μετά να νοσταλγείς και να φύγεις. Είναι φυσικά και η χώρα, η Σουηδία είναι η χώρα της περισυλλογής, του ό,τι σκέφτεσαι. Νομίζω έχει κάνει και μια δουλειά με το βασιζόμενος πάνω στο αναγνωστάκι, το ποίημα «Δρόμοι παλιοί». Φυσικά. Είναι τελείως αποκλειστικά δική μου εμπειρία. Γιατί είναι η επιστροφή του μετανάστη. Η επιστροφή που επιστρέφει ύστερα από τόσα χρόνια στην Ελλάδα και έχουν αλλάξει τα πάντα. Όταν επέστρεψα εγώ στην Πρέβεζα, είχαν αλλάξει τα πάντα. Και οι άνθρωποι και οι δρόμοι. Ακόμα και στις... Να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Έκανες δηλαδή αρκετά χρόνια να επιστρέψεις. Ναι, πρώτα είχα κάνει αρκετά χρόνια στην αρχή. Μετά όμως άρχισα να έρχομαι στην Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά, όταν επιστρέφεις, κάθε σε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες έχουν αλλάξει. Αλλάζουν τα πράγματα. Και συγκεκριμένα όταν πιάνεις στο νεκροταφείο, εκεί βλέπεις όλο αυτόν τον κόσμο. Ζωντανό. Τη μητέρα σου, πατέρα σου, τους φίλους σου και το καλό στην Ελλάδα. Στο νεκροταφείο έχουν και φωτογραφίες. Στα δικά μας εκεί στη Σουηδία δεν υπάρχουν αυτά. Και τους βλέπεις λες και σου μιλάνε. Είναι μαζεμένοι σε λίγα μέτρα γη. Όλοι οι άνθρωποι. Ναι. Και αυτή είναι η επιστροφή, αυτή είναι η δρόμη παλιή που τόσο όμορφα ο Θεοδωράκης και ο Ιωάννας φυσικά παρουσίασαν. Και κάθε φορά που ξεκουράζομαι στη Σουηδία βλέπω αυτή την ταινία που έκανα. Και μετέρα μου, και μητέρα που με αποχαιρετά, αναπολώ όλη τη διαδρομή τη ζωή μου. Και είναι πράγματα τα οποία και οι φίλοι μου στη Σουηδία τα βλέπουν και συγκινούνται. Πραγματικά σας λέω. Έχω ζήσει Σουηδούς που κλαίνε, βλέποντας τα δικά μας βιώματα. Δεν συμφωνείς ότι τα πιο ωραία τραγούδια έχουν γραφτεί για τη μετανάστευση, για την ξενιτιά? Ναι, γιατί είναι πόνος. Είναι μεγάλος πόνος η ξενιτιά. Και το πρώτο τραγούδι, το επιρώτικο που ακούσαμε το Γιάννη, δεν είναι. Φυσικά. Είναι τόσο μεγάλος ο πόνος, γιατί κάθε φορά που αποχαιρετάς τους δικούς σου, δεν ξέρεις αν τους ξανασυναντήσεις μετά. Και μετά είναι άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά. Εγώ έχω βοηθήσει οι Έλληνες στη Σουηδία με τη φορολογική τους δήλωση και έβλεπα ότι δουλεύανε πάνω από 30 ώρες την ημέρα. Καταλάβει, ενώ δεν το 24 ώρες. Είναι και πολύ σκληρό, είναι πρέπει να επιστρέψουν με λεφτά. Βεβαίως, έχουν ένα σταυρό. Ναι. Έχουν αφήσει τα παιδιά τους εδώ, στις γιαγιάδες, στους παππούδες και αυτοί είναι εκεί. Λοιπόν και δουλεύουν, δουλεύουν. Φυσικά για αυτούς η Ελλάδα δεν υπάρχει άλλη χώρα. Δεν ξέρω αν είναι στη Σουηδία, ξέρω ότι είναι μόνο η Ελλάδα. Χρόνοι πολλοί που αγάπησα και μίσησα ατέλειωτα. Κατά τους έσπους των σπιτιών να περπατώ. Νύχτες των γυρισμών αναπότρεπτες και τέλειο να καλεί. Εδώ τελειώνοντας αυτό, έχει ξεκινήσει ήδη, δεν ξεκινάς? Ναι, ναι. Ένα άλλο ντοκιμαντέρ για τη σπουδαία μας, την πολύ σπουδαία μας Μαρία Κάλλας. Παράλληλα, εδώ και 1,5 χρόνο, έχω αρχίσει τη δική μας Μαρία Κάλλας. Τη μεσημιακή, την καλαματιανή Μαρία Κάλλας. Όταν... Αυτή την παγκόσμια φωνή. Ναι, αυτή την παγκόσμια φωνή που δυστυχώς δεν ξέρανε ότι η καταγωγή της είναι από το νιοχώρι του Μεγγυγαλά της Μεσημείας. Και δυστυχώς το σπίτι έχει πέσει, είναι ένα στίχος. Ένας κρυμπισμένο, ναι. Εγώ δεν ήξερα ότι η καταγωγή της είναι εκεί και ο κύριος Στέμιλος, ο αρχαιολόγος, όταν γυρίζαμε τη ζωή του, με πήγε εκεί και μου λέει αυτό είναι το σπίτι, το πατρικό σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Εγώ συγκινήθηκα, δηλαδή ένιωσα ντροπή όταν μπήκα μέσα στα χαλάσματα και βρήκα προσωπικά αντικείμενα της οικογένειάς της. Και είπα στον κύριο Θέμελη ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Και άρχισα σιγά σιγά να κάνω ένα μικρό φιλμ, ένα είδος σαν ρεπορτάζ, για να ενδιαφερθούν οι ενδιαφερόμενοι εκεί και να γίνει κάτι. Αλλά σιγά σιγά βρίσκοντας μια καλλιτέχνη, μια τρομερή κοπέλα στη στήλη Γκρέτα Γκάρμπο της Σουηδίας, πραγματικά μορφωμένη κοπέλα, τραγουδίστρια, καλλιτέχνες όσον αφορά στο θέατρο, λέγεται Μυρτό Καμπισίδη, έχει ένα πρόσωπο σαν το πρόσωπο, δηλαδή ένα φωτεινό πρόσωπο. Φωτεινότατο, ναι, την γνώρισα και... μέσα από το πρόσωπό της βγάζω το ψυχικό κόσμο της Μαρίας Κάλλας. Πραγματικά σας λέω. Και κάνουμε τώρα, έχουμε κάνει τόσο μεγάλη εξέλιξη, που έχουμε κάνει 50 λεπτά και γίνει ένα ποίημα. Ένα ποίημα και... Είναι εξαιρετικό. Κάποια κομμάτια που μου δείξες είναι όντως αξίζει τον κόπο. Και να πω να συμπληρώσω ότι αυτά τα κάνεις σε φιλοκεντρωτός, δεν σε πληρώνει κάποιος. Όχι, γιατί στη Σουηδία όλα αυτά τα χρόνια με την καριέρα την κινηματογραφική ζούμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα οικονομικό με την οικογένειά μου και είπαμε ότι κάτι πρέπει να προσφέρουμε. Αυτό που σε έχει συγκινήσει τώρα που κάνεις το ντοκιμαντέρ με την Κάλλας, το δραματοποιημένο? Η Μαρία Κάλλας είναι μια αρχαία τραγουδία. Η Μαρία Κάλλας είναι η μοναδική καλλιτέχνη στον κόσμο που τραγουδά με το ένστικτο. Πάντα με το ένστικτο. Κατέχει τρομερά τη μουσική. Εξάλλου η Μαρία Κάλλας μάθαινε τη μουσική πρώτα και μετά έκανε. Τα λόγια δεν την ενδιαφέρουν και τόσο πολύ. Η Μαρία Κάλλας δεν έβλεπε καλά. Ήταν υποχρεωμένη να ξέρει τα πάντα απ' έξω. Α, δεν έβλεπε καλά. Όχι, δεν το έβλεπε. Και πάντα τραγουδούσε με το ένστικτο. Ποτέ δεν έκανε μία παράσταση, μία παρουσίαση που να είναι η ίδια με την επόμενη. Μεγάλοι σκηνοθέτες όπως ο Βισκόντι, Πασολίνη, πολύ μεγάλη. Μείναν έκπληκτοι όταν συναντήσανε την Κάνα. Και διαρωτώντουσαν όλοι πού τα μάθαν αυτά, τη γεννησιολογία. Αν δείτε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας ή μάλλον όμορφα εικόνες. Είναι εξαιρετική η μύδια η πολυγνωστή, ας πούμε. Πάρα πολύ. Να δείτε τι μορφές κινείται. Ναι, και οι κινήσεις της είναι αρχαίας Ελλάδος. Ο Βισκόντι, που ήταν πολύ μεγάλος σκηνοθέτης του νεορεαλισμού, συνεργάστηκε πάρα πολύ μαζί της. Την έμαθε κινησιολογία και μετά μαζί ανεβάσανε την τραβιάτα. Μοναδική τραβιάτα σε όλο τον κόσμο, όλων των εποχών. Του Βισκόντι με τη Μαρία Κάλλας. Φυσικά, Μαρία Κάλλας έζησε μια ζωή παραχώρη, μια ζωή, όπως είπα, αρχαίας τραγωδίας. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Δύσκολα παιδικά χρόνια, με το τραύμα της μητέρα της πάντα μέσα, που το έφερε μέχρι στο τέλος, να φανταστείτε ότι ήταν τόσο μεγάλο το τραύμα και η φιλονικία με τη μάνα της, που η Μαρία Κάλλας πέθανε και η μητέρα της δεν πάει στην κοιλία. Γεννήθηκε η Μαρία Κάλλας και η μητέρα της δεν την πήρε στα χέρια της. Μετά από 4 μέρες την υποχρέωσαν οι γιατροί στη Νέα Υόρκη να πάρει το μωρό. Γιατί όταν ήταν έγκυος η Μαρία Κάλλας, η μητέρα της, πέθανε ο αδερφός της που ήταν 2 ετών, ο Βασιλάκης. Και νόμιζε η μητέρα ότι η Μαρία Κάλλας θα είναι το αγόρι, ο Βασιλάκης που θα ξαναγεννιόταν. Γεννήθηκε η κορίτσι και έτσι η μητέρα... Και δεν την αποδέχτηκε. Ποτέ. Είχε μια έλευση αποδοχής. Ποτέ. Και μέχρι το τέλος της και της δικής μου δουλειάς της ταινίας και της ζωής της παίζει σπουδαίο ρόλο αυτό το τραύμα. Και γι' αυτό ζητούσε και αυτή πάντα, βλέπουμε τη ζωή της, στοργή από μεγάλους. Όπως και οι επιλογές ήταν μεγάλα, πολύ μεγάλη ηλικία. Ο οποίος ήταν 30 ετών μεγαλύτερη από τη Μαρία Κάλλας. Που η Μαρία Κάλλας τον αγάπησε. Πραγματικά, γιατί ένιωσε μια στοργή πατρική που δεν την είχε νιώσει με τους γονείς της. Και μετά ήρθε ο Διόνυσος, ο Ζορμπάς, ο Έλληνας, ο Νάς, με τα χρώματα τα ελληνικά, με το Αιγαίο πέλαγος, με αυτό το φως της Ελλάδας. Που είχε, πάρα πολύ και αυτή έγινε ένα μικρό παιδάκι. Θεωρείς αυτό το βλέμμα, η μελαγχολία που είχε στο βλέμμα η Κάλλας, ήταν αυτό το τραύμα που κουβάλαγε? Μάλλον. Πάρα πολύ. Μα το λέει και η ίδια. Εγώ στη ταινία που κάνω δεν παίρνω από κανένα δημοσιογράφο ή από βιβλίο κάτι. Έχω κάνει μελέτες μέσα από τη ζωή της. Δηλαδή από τα δικά της γραπτά, από τις δικές της συνεδέλφες και από το ημερολόγιο της μητέρας της και το βιβλίο που έγραψε ο ίδιος ο Μενιγκίνη για τη ζωή του με τη Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, τότε και έχω κάνει μετά μια μελέτη από τα γράμματα που έχει ο σύλλογος Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα. Τα δικά της γράμματα, τα πρωτότυπα. Τα οποία, ναι, και από εκεί κινηματογράφησα. Από εκεί είναι οι πηγές μου. Δηλαδή, τίποτε από βιβλία συγγραφέων, speculation που λένε, είναι όλα αυτά. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Αλλά στου όλους να ακούσουν τη Μαρία Κάλλας. Τι πιστεύεις, Μπάμπη, ότι, είναι, ότι κάνει ένα έργο τέχνης να αντέχει τον χρόνο? Τι είναι αυτό που κάνει τον Παρθενώνα να υπάρχει στην αιωνιότητα, είναι... όπως και τα τραγούδια και η φωνή της Κάλλας? Είναι η ποιότητα. Είναι αυτό το κλασικό που λέμε. Ό,τι είναι κλασικό είναι αιώνιο. Αλλά πάντα η ποιότητα. Μετράει. Ποιότητα. Ποιότητα πρέπει όλοι μας, ό,τι κάνουμε, ό,τι δουλειά και να κάνουμε, να έχουμε ποιότητα. Και αυτό φαίνεται στο μέλλον. Και μετά πρέπει και να βρίσκουμε καινούριους τρόπους έκφρασης. Να μην μένουμε στον ίδιο τρόπο. Όταν κάνεις μια ταινία, ας είναι πορτρέτο. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι κάποιοι άλλου διαφορετικούς τρόπους. Όπως βρήκαμε τώρα εμείς, νομίζω, για τη Μαρία Κάνα, σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Τον κύριο Θέμελη, άλλους τρόπους, και τον κύριο Λαμπρινοδάκη, άλλους τρόπους. Και τώρα για τον κύριο Μπούρα, άλλους τρόπους. Δηλαδή πρέπει, αλλά πάντα, πάντα, να μην συμβιβάζεσαι με κάτι που δεν έχει ποιότητα. Πάντα με την ποιότητα να δουλεύεις. Ποιότητα είναι πράγματα. Σε όλες χαρακτηρίζει την ποιότητα, κατά τη γνώμη σου. Γιατί... μου ανοίγεις σε ερωτήσεις πολλές και ο χρόνος μας πιέζει. Η ποιότητα είναι σε όλα τα πράγματα. Καταρχήν και για την ενδυματολογία. Θα κάνεις το τέλειο. Όπως η Μαρία Κάνας. Να σου πω ακριβώς την ποιότητα. Η Μαρία Κάνας, παραδείγματος χάρη, έδινε μία παράσταση. Σηκωνόταν ο κόσμος επί 30 λεπτά και τη χειροκροτούσε. Μαρία Κάλλας πήγαινε στο σπίτι και έκλαιγε. Γιατί νόμιζε ότι δεν έφτασε την τελειότητα. Αυτή είναι η ποιότητα του καλλιτέχνη. Ο Μπέργκμαν, όταν γύριζε μια ταινία, έκανε την τελειότητα. Με ποιο τρόπο? Τον καλύτερο ηχολήπτη, τον καλύτερο φωτιστή, τον καλύτερο οπερατή, τον καλύτερο και αυτός. Φυσικά είναι η πηγή, αλλά ποιότητα έλεγε. Μόνο αυτό μένει. Κανείς δεν ρωτάει πόσο στήχησε. Κανείς. Η ποιότητα. Και φαίνεται μετά στην πορεία. Στο αποτέλεσμα. Ναι. Αυτή είναι η ποιότητα. Και να είσαι ειλικρινής, έτσι. Θυμήθηκα τώρα αυτό που έλεγε ο Νταλή, ότι μη φοβάστε, λέει, την τελειότητα, αφού δεν πρόκειται να την κατακτήσετε ποτέ. Γι' αυτό και η Μαρία Κάλλας, σας λέω 30 λεπτά. Τι χειροκροτούσε, όρθιος ο κόσμος. Και αυτή να τη πετάνε λουλουδιά και αυτή να πηγαίνει στο σπίτι και να κλαίει. Γιατί δεν έφτασε την τελειότητα. Γιατί και έλεγε, θυμάμαι ακριβώς τα λόγια της. Θέλω να πεθάνω, θέλω να πεθάνω. Πιστεύεις ότι στη ζωή ενός ανθρώπου έχουν σημασία επιλογές ή επιρροές? Και τα δύο. Και τα δύο φυσικά επιρροές. Εγώ από τον παππού μου, από το Χατζηδάκι, από όλους αυτούς. Επιρροές, παρένθεση, θα ήθελα να σου βάλω και το συναντήσεις. Το πιο σπουδαίο. Ακούστε, όταν πρωτοπήγα στη Σουηδία, το πρώτο που αντίκρισα ήταν μια επιγραφή, η οποία παραμένει ακόμη. Που λέει το εξής. Alt, verit, lieb, emete. Η πραγματική ζωή είναι συνάντηση. Οι περισσότερες ταινίες που έχω κάνει είναι συνάντηση. Τι σημαίνει συνάντηση? Γίνεις ένας, εγώ παίρνω όπως είναι εσύ παίρνεις από μένα. Η συνάντηση δύο ανθρώπων, η συνάντηση το βράδυ, η συνάντηση μια χαμοθύελα που πρέπει ο ένας μετανάστης και ένας μετανάστης και ένας, ναι, δηλαδή συνάντηση ένας κλέφτης διαρρήκτης με έναν με τον ιδιοκτήτη. Η συνάντηση είναι δύο διαφορετικά κόσμα. Ναι, ναι, αλλά τι γίνεται με την συνάντηση? Λειτουργία. Βεβαίως, μια συνάντηση τα Χριστούγεννα το βράδυ, δύο μόνοι άνθρωποι. Η συνάντηση είναι τρομερό πράγμα. Και αυτό το έχω διατηρήσει έτσι στις δουλειές που κάνω. Η πραγματική ζωή είναι συνάντηση. Και το λέω σε... πολύ σημαντικό, ναι. Ναι. Πολύ σημαντικό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Μπάμπη, που ήρθες και μας έκανες την τιμή εδώ στην εκπομπή. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλοι ακροατές, που ήσασταν μαζί μας με τον Μπάμπη τον Τζόκα. Καλή συνέχεια, Μπάμπη, στο ντοκιμαντέρ με τη Μαρία την Κάλλας και στο επόμενο που θα κάνεις. Με μεγάλη χαρά, όλα τα πάντα ό,τι θέλετε, και ελπίζω να είστε οι πρώτοι που θα μεταφέρετε τη Μαρία Κάλλας, η οποία θα γίνει σε παγκόσμιο. Γιατί ο σκοπός μας είναι να τη φτιάξουμε, να παρουσιάσουμε την Ελληνίδα Μαρία Κάλλας, να την κάνουμε σε πρωτότυπα, original, και να τη δώσουμε σε όλες τις πρεσβείες της Ελλάδας με τα δικαιώματα να την προβάλλουν στη χώρα τους. Και σας δικαιώμαι ότι θα είστε εσείς οι πρώτοι που θα την πάρετε. Κάναμε ένα deal λοιπόν. Βεβαίως. Σήμερα, έτσι. Μπράβο. Πάντα καλά, καλή δύναμη. Γεια σου, Πάντα. Το τρένο φεύγει στη ήταν η εκπομπή στις Ράγες της Εικόνας με τον Άγγελο Σταθόπουλο. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που μας βοήθησε στη ρύθμιση του ήχου και σας φίλοι ακροατές που μας ακούσατε. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Γεια σας. Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.